الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 69 بعد 100 حديثي يميموجة نستنى تسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما العجماء جبار ونياما أمباو هوا زنغمزي هوا ليبي هوا نذمانا العجماء جبار ونياما هوا نذمانا yani wanyama wakenda wakila katika mazao au shamba la mtu hawana dhamana yule mwenyewe halipi hasara ile iliyotokea pale katika mazao na hii ni ikiwa yule mwenye wanyama hawa hakuwaamrisha wende wakale mazao yale hapo ndio itakuwa hakuna kulipwa kutokana na hasara ile iliyotekelezwa na wale wanyama lakini ikiwa amewaachia makusudi na anajua kwamba watakwenda kula mazao ya watu hapo mwenye wanyama wale lazima alipe hasara ile iliyotokea kwa mwenye shamba lakini vinginevyo ni kwamba hawana dhamana wala hawalipiwi wakitekeleza hasara ile ya kula mimea ya watu au wakidhuru mtu hawalipwi al-ajma'u jubarun wal-bi'ru jubarun na kisima pia hakina dhamana kama mtu amechimba kisima halafu hajakimaliza ikatokea bahati mbaya mtu akaingia katika kisima kile yule aliyechimba hatalipa hata mlipa yule aliyeumia au aliyekufa na hii pia ni ikiwa hakufanya kusudi kwa kuchimba kisima kile halafu akakiwacha wazi kumbe hajakimaliza hapo itabidi alipe kama mtu ameumia au mtu amekufa lakini ikiwa amechimba kisima amekifunika vizuri mtu hawezi kuingia ndani yake hawezi kuanguka hapo sasa mtu akenda akaingia hapo hamlipi lakini akifanya kwa makusudi ili watu wapate madhara waanguke waingie au watoto hapo aliyechimba kisima kile anawajibika kulipa gharama zile au kisasi ikiwa mtu atafariki walbiru jubarun walmaadinu jubar maadin madini yani pale mahali ambapo hutolewa yale mawe yenye thamani ndio maadin almaadin ni pale mahali alladhi tustakhraju minhu aljawahiru wa amthaluha pale mahali ambao hutolewa zile madini zile zenye thamani na mifano yake pia ile ni kwamba haina dhamana ikiwa itapotea wa fi rikazil humus na katika rikaz kuna humus Hii ndiyo mahalu shahid ya hadithi hii. Katika rikaz ni humus. Zaka ya rikaz ni humus. Rikaz ni mali au madini yaliyozikwa tangu wakati wa kijahilia. Tangu wakati wa kijahilia, madini yale yalizikwa katika ardhi. Mtu akayapata yale madini hapo anawajibika kutoa zaka yake humus. Yani kuipiga mafungu matano halafu kutoa zaka moja katika mafungu yale matano hii ndio zaka ya rikaz yakulu Sheikh al-Bassam mtume sallam katika hadithi hii yubayinu al-ashya allati yahsulu minha talifun kharijun an kudrati al-insan wa tasabbubihi wa ihmali mtume anabainisha mambo ambayo yanapatikana kuangamia ambako kuko nje ya uwezo wa mtu na kusababisha kwake وأنه ليس عليه من جرائه إتلافها شيء, na kwamba hana mtu jambo lolote kulipa ikiwa ni sababu ya kuangamia vitu au watu. Wadhalika kalbahima allati lam yufarrid fi irsaliha wa lam yakun mutasarrifan fiha fatutlifu zar'an aw tadurru ahadan ba'a bi'adhin aw darbin biyadiha aw ramaha birijliha. Asema wanyama ambao hakufanya kusudi kuwatuma wala hakufanya tasarufati yoyote ya taksir, wale wakenda wakaangamiza mimea au wakamdhuru mtu kwa kumuuma au kwa kumpiga, kwa kumpiga teke. Wakadhalika law amara insanan biduni ikrahi llahu au taghririn bihi binuzulin fi bi'rin, alimuamrisha mtu bila kumshika nguvu akaingia katika kisima, fala dhamana ala al-amir, hapo hapana dhamana kwa yule muamrishaji, yule aliyowatuma wale wanyama waende wakale tu vyakula vyao, lakini wakaingia katika shamba kwa bahati mbaya, shamba lile halina mlinzi, wakaliangamiza wakala mazao, hapo yule mwenye wanyama wale halipi. Lakini ikiwa amefanya taaddi na amefanya taksir, amefanya taksir, anajua kwamba akiwaachilia wanyama wake watakwenda kuingia katika shamba la mtu fulani walimalize, hapo itabidi alipe hasara ile ya yule mwenye shamba. Na hii ni ikiwa ni mchana, hii ni ikiwa ni mchana. Ama usiku lazima alipe, usiku lazima alipe, kwa sababu usiku sio mahali pa kuachilia wanyama, usiku sio mahali au sio wakati wa kuachilia wanyama wende wakale malishani mwao, isipokuwa usiku ni wakati wa kuwazuia na kuwahifadhi wanyama. Kwa ikiwa watakwenda kudhuru mtu wanyama usiku au watakwenda kuangamiza mazao na kuyamaliza mazao usiku, hapo mwenye wanyama wale ni lazima alipe gharama zile. يقول الشيخ katika faida za hadithi hii, awalan annahu la dhamana fil bahima idha lam yakun sahibuha mutasarrifan fiha au lam yursilha layla, hakuna dhamana kwa wale wanyama ikiwa yule mwenye wanyama wale hakufanya makusudi kwa kuwatuma na kuwaachilia au hakuwaachilia usiku. Lakini fa in tasabbaba sahibuha bima atlafat au arsalaha laylan fa afsadat ala an-nasi zar'ahum fa alayhi adh-dhaman, ikiwa mwenye wanyama wale amesababisha kuangamiza mazao ya watu au aliwaachilia usiku wakaharibu wakawaharibia watu mazao yao, hapo ni lazima yule mwenye wanyama wale alipe. Faqad qayyada al-ulama itlaq hadha al-hadith bi adillatin ukhra بضمان المتسبب وهو مذهب الجمهور, وميفunga maulama kuachiliwa kwa hadithi hii kwa dalili nyingine kwa kulipa yule mwenye kusababisha, na hii ndio madhhab ya wanazuoni wengi. Wa dhakara ibn daqiq al-aid ikhtilaf al-ulama fi umum al-hadri wa wasala al-qa'il al-qawl bi anna jinayat al-bahima hadarun idha lam yakun thammata taqsirun min al-malik au mimman hiya tahta yadihi. Asema lile kosa la wale wanyama itakuwa halina malipo ikiwa hakuna taksir, hakuna uzembe wa yule mwenye kuamiliki wanyama wale au yule ambaye wako chini ya uwezo wake. Lakini ikiwa kuna uzembe wa mwenye kuamiliki, hapo ni lazima alipe. Pili, annahu la dhamana fima atlafat bi'ruhu au ma'danuhu idha lam yakun mukriha al-nazila au al-amil au aliman bi anna fi dhalika khataran fagharrahu wa lam yu'limuhu, hakuna dhamana pia katika ilivyoangamiza kisima chake au madini yake ikiwa hakumshika nguvu yule aliyeshuka pale au aliyanguka au anajua kwamba kuna hatari katika jambo hilo, halafu akawaghuru watu na kutojulisha jambo lile. Amechimba kisima halafu hakuwafahamisha watu kwamba jamani pale pana kisima watu wasipite, au akaweka alama kwamba mtu haruhusi kupita ni hatari, akawachilia vile vile watu wakapita wakaanguka, hapo lazima huyo atalipa gharama za kuvunjika miguu kwa wale watu. Fa in akraha ahadan ala an-nuzuli fi birin au as-su'udi li shajara au nahwi dhalik au lam yukrihu walakin fihi khatarun wa lam yu'limuhu fa alayhi dhaman, akiwa amemshika nguvu yoyote kushuka katika kisima au kupanda katika mti, au lam yukrihu, hakumshika nguvu lakini anajua kwamba kuna hatari pale na hakufahamisha watu, hapo anawajibika kulipa. Lianna talifa hasala bisababi ikrahihi, kule kuangamia kumepatikana kwa sababu ya kule kumshika nguvu au mintagharirihi au kumdanganya. Faida ya tatu, annahu yajibu ikhrajul khumus mimma wujida min alkunuz qalilan kana almawjudu au kathira, ni wajibu kutoa humus fungu moja katika mafungu matano katika mali iliyopatikana iliyozikwa katika tangu wakati wa kijahilia, sawa ni chache ile iliyopatikana katika rikaz au ni nyingi. Khassahu baadhi ulama bima alayhi alamatu kufar, wameihusu hii rikazi baadhi ya maulama kwamba iwe ina alama ya makafiri, bi an yakuna min zamani aljahiliya, iwe tangu wakati wa kijahiliya imezikwa ile dhahabu ile au fedha ile. Wa dhakara as-Sanani qaidan thaniyan huwa an yakuna fi ardi mawatin au milki ahya'i alwajid, fa in kana fi ardin mamluka falaysa birikazin wa innama huwa luqata. Alimamu as-Sanani ameweka sharti ya pili, iwe katika ardhi ya porini ambayo haikumilikiwa na yoyote. Ikiwa katika ardhi iliyomilikiwa, hiyo haiitwi rikaz, bali hiyo inaitwa mali iliyookotwa. Na rikaz anasema haishartiwi kuwa nyingi, ni sawa iwe nyingi au kidogo, kama zaka ile, zaka ya mapambo. Zaka ya mapambo wa Sheikh al-Bassam rahimahullah katika tawdih al-ahkam asema sawa ni nyingi au ni kidogo. Zakatul huli sawa unkana qalilan au kathiran tukharaju zakatu fiha. Kwa hiyo zaka ya mapambo, bangili, sijui mikufu, sawa iwe ni nyingi, mikufu ile ni mingi, imefika thamani ya dhahabu au haikufika, lazima itolee zaka. Na hii rikazi ni hivyo hivyo, sawa ile ni nyingi ili madini aliyoipata au ni kidogo, lazima aitolee zaka, na zaka yake ni humus, anaigawanya mara tano halafu anatoa zaka fungu moja kamili. Katika faida za hadithi hii, an yukhraja alhumusu min hini yajiduhu, ni kutolewa ile humus pale atakapoipata, kama huwa dhahiru alhadith, fa inna namaa fihi mutakamil, kwani kuzidi katika hii rikaz tayari kumekamilika. Wa ma takamala fi namaa la yu'tabaru fihi alhawl, iliyokamilika katika namaa haizingatiwi kuzunguka mwaka. Kwa hiyo ili rikazi mtu anaitoa zaka yake mara tu anapoipata, si mpaka iwe umezunguka mwaka kamili. Adh-dhahiru min alhadith annahu yukhraju minhu la min qimatihi, hutolewa katika ile rikazi si katika thamani yake, sawa unkana min dhahabin, sawa ilikuwa ni dhahabu au fedha au shaba au chuma au madini mengine, anatoa nafsi ya ile madini yenyewe. Bihadhi almizati yu'lamu anna shibahu bilfai aqrabu min shibhihi bizaka, kwa sifa hizi hujulikana kwamba hii rikaz kuifananisha na fai kuko karibu zaidi kuliko kuifananisha na zaka. Walidha qala kathiru min alulama inna masrifahu masrifu alfai, matumizi yake ni matumizi ya fai, ile kutolewa fungu lillahi wali rasuli. Yusrafu fi masalihil fil masalihil amma, hutolewa katika maslahi ya amma, sio mtu mufrad bi khasatihi. La masrifa zaka alladhi yujhalu fil aqsami thamania, hii haitolei kama inavyotolewa zaka kwa wale mafakiri na maskini na alamilina alaiha, lianna rikaza kad faraka zakata fil umuri bil umuri alatia, ile rikaz imefarikiana na zaka kwa mambo yafuatayo. Kwanza, anna zakata la tukhraju illa min nisabin mahdudin fama fawqahu, zaka haitolei isipokuwa kwa kiwango maalumu na zaidi yake. Amma rikazu fayukhraju alkhumsu min qalilihi au kathirihi, rikazi hutolewa khumsi yake iwe ni chache au ni nyingi ile rikazi, kwa hiyo hailazim kufikia kiwango. Pili, arrikazu yukhraju min ainihi, rikazi inatolewa kwa dhati ya yale madini yenyewe. Amma al'urudhu fatukhraju zakatuha nuquda, ama bidhaa nyingine hutolewa zaka yake pesa. Arrikazu hauluhu wujuduhu, rikazi mwaka wake ni ile kupatikana kwake, akishaipata tu anawajibika kutoa zaka, hailazimu kuzungukiwa na mwaka. Amma zakatu falaha haulun mahdudun maalumun la tajibu qablahu, zaka ina mwaka uliowekewa mpaka maalum, la tajibu qablahu, haitapasa zaka kabla ya mwaka. Masrifu rikazi masrifu lfai fi lmasalihi lamma, matumizi ya rikazi ni matumizi ya fai, inatolewa katika masalih amma. Wazakatu tusrafu fil aujuhi thamania almarufa, zaka inatolewa katika zile njia nane zinazojulikana. Farka nyingine ya tano, arrikazu fihi lhumus, rikazi ndani yake kuna humus, lazima itolewe humus. Wazakatu aktharu ma fiha lushru wa aqallu ma fiha rubu lushri, zaka nyingi inayotolewa katika zaka ni ushri, fungu la kumi, na uchache wake ni robo ya fungu la kumi. Aidha, mtu mali yake anaipiga mara kumi halafu anatoa moja katika mafungu yale, au katika mafungu kumi moja analigawanya mara nne halafu anatoa moja katika hizi haya mafungu manne. Kwa hiyo rikazi na zaka ya dhahabu, zaka nyingine ni tofauti. Zaka hii ya rikazi inakuwa tofauti sana na zaka ya vitu vingine, wallahu alam.